Книга Левіт. Розділ 4. І сказав Господь Мойсеєві: промов до синів Ізраїля так: коли хтось згрішить ненароком проти котрої будь заповіді Господні і зробить щонебудь, чого не годиться робити, і якщо згрішить помазаний священник, і провина спаде на народ, то за гріх свій, що ним провинився, жертвуватиме Господові за покуту молодого бичка без вади. Він приведе бичка перед Господа до входу в намет зборів і покладе руку йому на голову, та й заріже його перед лицем Господнім. А помазаний священник візьме дещо крові бичка, внесе до намету зборів і, вмочивши палець свій у кров, бризне нею 7 разів перед Господом до завіси святині. І священник намастить кров'ю роги кадильного жертовника, що стоїть перед Господом у наметі зборів, і вилле всю решту крові з бичка до підніжка жертовника всепалення, що коло входу в намет зборів. Увесь же тук із бичка, принесеного в жертву за гріх, повиймає з нього. Тук, що вкриває нутрощі, і весь жир, що на нутрощах, і обидві нирки з туком, що на них, та що по боках. А чіпець над печінкою і над нирками нехай відкине. Так, як то виймається з бика мирної жертви, і воскурить усе те священник на жертовнику всепалення. Шкуру ж із бичка і усе його м'ясо з головою, ногами, нутрощами і калом усього бичка винесе геть із табору на чисте місце, де висипають попіл, та й спалить його на дровах вогнем. На попелищі спалять його. Якщо ж вся громада Ізраїля згрішить ненароком і гадки не маючи про щось грішне, і сподіє щось, чого не годиться робити, що заповіді Господні забороняють, і провиниться, і коли гріх, що допустилася його, виявиться, громада принесе в жертву за гріх бичка. Вона приведе його перед намет зборів, і старші в громаді покладуть руки на голову бичкові перед Господом і заріжуть його перед Господом. Тоді помазаний священник внесе кров із бичка до намету зборів і вмочить свій палець у кров і бризне нею 7 разів перед Господом до завіси святині і намастить кров'ю роги жертовника, що перед Господом у наметі зборів, і всю решту крові з бичка вилле до підніжка жертовника всепалення, що коло входу в намет зборів. Тук же весь вийме з нього і воскурить на жертовнику. Він зробить з цим бичком так само, як зробив із бичком, принесеним за гріх власний. Так само зробить із ним. Отак і зробить за них священник покуту і проститься їм. Бичка ж винесуть геть із табору і спалять, як було спалено першого бичка. Це жертва за гріх громади. Коли ж згрішить князь і сподіє ненароком щось, чого не годиться робити, що забороняють заповіді Господа Бога його, і провиниться, і як стане свідомим гріха, що ним згрішив, має принести в жертву козла, самця без вади. Він покладе руку на голові козлові, та й заріже його там, де ріжуть жертву всепалення перед Господом. Це жертва за гріх. Священник візьме на палець трохи крові з жертви за гріх і помастить роги з жертовника всепалення, а кров його вилле до підніжка жертовника всепалення. Тук же його воскурить увесь на жертовнику, як тук мирної жертви. Так зробить священник покуту за його гріх і проститься йому. Коли ж хтось із простого люду ненароком згрішить і сподіє щось, чого не годиться робити, що забороняють Господні заповіді, та й провиниться, і як стане свідомим гріха, що ним згрішив, має принести в жертву козу без вади, самицю за гріх, що ним згрішив. Він покладе руку на голову жертви за гріх та й заріже її на місці всепалення, а священник візьме пальцем її крові та й помастить роги жертовника всепалення. Всю решту ж крові вилле до підніжка жертовника всепалення. Він вийме з неї увесь тук, як то виймається в мирної жертви, і священник воскурить його на жертовнику, як приємний запах для Господа. Так зробить священник покуту за нього і проститься йому. Якщо принесе в жертву за гріх ягня, то нехай принесе самичку без вади. Він покладе руку на голову жертви за гріх та й заріже її в покуту на місці, де ріжуть жертву всепалення. Священник же візьме пальцем крові її та й помастить роги жертовника всепалення. Всю решту ж її крові вилле до підніжка жертовника всепалення. Він вийме весь тук її, як виймається тук у ягняти мирної жертви. І священник воскурить його на жертовнику для жертв Господові. Так зробить священник покуту за його гріх, що ним згрішив, і проститься йому.